Одягнувши домашні джинси і ковтину, яку Ігор називав «хламидою», бо для ковтини вона була задовга, а для сукенки закоротка, вийшла до передпокою, що правив водночас за кухню, і зазирнула до холодильника. Що за диво? Десь узялась іще одна банка сметани, торбинка домашнього ж сиру і шмат м'яса. «Ігоре, ходи сюди! В нас побував Дід Мороз!» Наталочка радісно застрибала. «Дід Мороз червоний ніс, подарунки нам приніс!» Ігор і собі зазирнув до холодильника. «Ну і що? Холодильник наш, і все, що в ньому, теж наше. Хтось приніс, поклав і спасибі. Двері ж не замикаються, кожен може зайти». Двері до передпокою і справді не замикалися, але ніхто сторонній досі сюди не заходив. Нічого не зникало, а от бач, з'явилося. «Хто це приніс?» «А я знаю», – стрибала на одній ніжці донечка. «Це Надя принесла. Вона від бабусі приїхала. Таліка все знає». Їхня доня хоч і розмовляла вже цілком правильною мовою і дуже пишалася, що все знає, і вимовляє всі букви, любила своє дитяче ім'я Таліка, яке собі зробила з Наталочки ще зовсім маленькою, і прикрашала свою чітку вимову цим любим дитячим словечком. «Ігоре, ми не можемо залишити ці продукти. Надя ж наша студентка». «Ай, оближ, Софіє, тут усі так роблять. От побачиш, почнуться заліки, іспити, то мами з торбами так і літатимуть. Чи, може, ти сподіваєшся прожити на одну зарплату в 100 каребе на місяць?» «Не вигадуй, котусю», – лагідно обійняв її за плечі Ігор і легенько обернув обличчям до холодильника. «Бери сир, сметану, посипай цукром і годуй родину, бо я зараз тебе саму з'їм. Рррр!» І почав показувати, як саме буде її їсти із свого улюбленого вушка. У такі хвилі Софія втрачала усяку владу над собою і усяку здатність опиратися, стаючи в руках коханого м'якою глиною. «Стривай, Ігорчику, давай повечеряємо, покладемо на тавочку і тоді...» Дитя у смак поїло, помило руці і личко. Софія переодягнула доню, присіла з нею на диван, тепленько закотушкала в ковдру і почала щось мугикати на вушко. Довгі віки донечки кліпнули раз, другий, і от рученята, які обіймали маму за шийку, ослабли, носик почав сопіти. Софія підвелася, віднесла дитину в ліжечко. Ігор тихенько підійшов ззаду, обняв дружину, і вони удвох закохано милувалися наймилішою у світі картиною – дитям, що спить. «Ігорчику», – стурбовано прошепотіла Софія, – «у кімнаті вже таки добряче прохолодно. Щоб ми чого доброго не застудили наше слонення. Ти вмієш розпалювати огрубі?» «Та звідки? Це завжди робила мама. Давай спробуємо». Ігор набрав побільше газет, поклав на них кілька невеликих полінець із тих, що лежали за грубкою, сохнучи іще, мабуть, від попередніх пожильців. На них шмат вугілля з льоху чиркнув сірником. Газета весело спалахнула. Хвилину-дві у грубці радісно гуло –